Radio 1. Middernacht, het begin van zaterdag 27 april. Jelle Seubring met het NOS-journaal. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn vanavond twee ziekenhuizen ontruimd. Dat gebeurde uit voorzorg nadat het hoofd van de Belarussische Veiligheidsdienst had gezegd dat er militairen zich schuil hielden in de ziekenhuizen. De Oekraïnse Veiligheidsdienst weerspreekt die beweringen van Belarus. Dat land heeft nauwe banden met Rusland en zou mogelijk valse informatie hebben verspreid. Het stadsbestuur van Kiev zegt geen risico te willen nemen en heeft daarom alle patiënten en het medisch personeel van de ziekenhuizen geëvacueerd. Limburgers met een laag inkomen krijgen een OV-kaart om tijdens de daluren gratis met het regionale openbaar vervoer te reizen. De provincie heeft aan de gemeente gevraagd om te onderzoeken welke inwoners in aanmerking zouden moeten komen. De verwachting is dat het om zo'n 60.000 mensen gaat. Het plan van Limburg kost 4,5 miljoen euro per jaar en het geld komt van het Rijk. Vorig jaar trok het kabinet 300 miljoen euro extra uit voor het regionale OV. Nederland gaat de betalingen aan UNRWA nog niet hervatten. De VN-organisatie voor hulp aan de Palestijnen kan later wel weer financiële hulp krijgen, maar dan moet het eerst aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Net als veel andere landen stopte Nederland de betalingen aan UNRWA nadat Israël had gezegd dat medewerkers betrokken waren bij de aanslagen op 7 oktober. Uit onafhankelijk onderzoek bleek dat daar geen bewijs voor is. In Utrecht is er weer ruimte voor nieuwe feestvierders. Eerder vanavond riep de gemeente op om niet meer naar de stad te komen vanwege de enorme drukte. Volgens de gemeente is die drukte in het centrum weer afgenomen en kunnen er weer mensen komen. Om 6 uur begon de Koningsdagvrijmarkt. Ook wordt er op veel locaties de Koningsnacht gevierd. Het weer, bewolking en opklaringen, hier en daar wat regen. Het koelt af naar 2 tot 6 graden. In het noorden daalt de temperatuur mogelijk nog tot het vriespunt. Lokaal kan het ook mistig worden. Morgen op Koningsdag wisselend bewolkt met af en toe een bui, maar ook lange droge periodes. In de middag en avond kans op onweer, tot dan 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Lotje IJzermans. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Wat als alle oorlogen en al die ontelbare koningen, heersers, leiders en huurlingen waren vergeten en er in de boeken alleen mensen waren overgebleven die met hun eigen handen een huis hebben gebouwd, een tuin aangelegd, een giraf ontdekt, een wolk beschreven of de hals van een vrouw bezongen? Dit citaat heeft mijn gast van vanavond toegevoegd aan haar muziektheaterversie van Nino Haratschwili's beroemde roman Het achtste leven voor Brilka, dat momenteel door het land toert. Het is een fragment dat wel in het boek staat en precies weergeeft waar het volgens mijn gast om gaat. Niet zozeer om de oorlogen, revoluties en bezettingen in de vorige eeuw in Georgië, maar vooral om het gewone leven tijdens al dat geweld. Om de veerkracht van vrouwen als Stasia, Christine, Kitty, Elene, Daria, Nitsa en Brilka. En het was niet het enige dat regisseur Nina Spijkers toevoegde. Er is ook prachtige live muziek en wisselend filmbeeld te zien in deze 5 uur durende theatermarathon. Nina Spijkers staat bekend om haar hedendaagse enseneringen van klassiek toneel. Zo draaide ze bijvoorbeeld in het Temmen van de Feeks alle mannen- en vrouwenrollen om. Daarnaast vertaalde ze eerder boeken naar het theater, zoals Dangerous Liaisons, Laura H. en De Avond is Ongemak. Nina Spijkers is geboren in Amsterdam in 1988. Welkom. Dank je wel. Hoe is deze voorstelling op jouw pad gekomen? Het achtste leven. Oh ja, dat is ongeveer 1,5 jaar geleden, denk ik, dat Daria Bukvic, dat is de artistiek leider van Oostpool, die zou deze voorstelling eerst zelf gaan maken. En dat kon zij door omstandigheden niet meer doen. Dus die vroeg mij, ik denk 2 weken na mijn bevalling ongeveer, of ik het wilde overnemen. Kende je het boek al? Ik kende het boek. Nou, ik had van het boek gehoord, maar ik had het niet gelezen. En ik moest natuurlijk vrij snel een beslissing nemen. Dus ik moest die beslissing nemen. En daarvoor kon ik niet eerst die 1200 pagina's lezen. Dus nee. ik heb de bewerking toen gelezen die er lag. De theaterversie, ja, die in Duitsland, is gemaakt. Waar wij dus ook de rechten over hebben. En toen ik dat las, toen dacht ik, ja, ik kan geen nee zeggen hierop. Dat gaat niet. Alles kwam samen waar ik het op dat moment over wilde hebben. Allemaal thema's die ik belangrijk vond. Maar vooral zulke prachtige, sterke vrouwenrollen. Dat is echt zeldzaam. Ja. En dat er geschiedenis zo door ogen van vrouwen wordt verteld. Ja, dat is zo uniek. En dan die muziek. Een muziektheatervoorstelling en de cast. De helft van de cast was er toen al. En de andere helft mocht ik zelf nog erbij casten. Maar de cast die er al was, was zo fantastisch. En ik vind Oostpool een geweldige plek om te werken. Dus ik dacht, ja, ik kon geen nee zeggen. Ik vind het knap als je 2 weken moeder bent, dat je zo'n enorm avontuur daarnaast ook nog aan durft te gaan. Ja, nou, dat was ook echt wel even spannend. Omdat ik had wel, toen ik zwanger werd en bijna ging bevallen, overal rekening mee gehouden. Ik dacht, misschien komt nu wel een punt dat ik denk, oh, ik wil eigenlijk helemaal nooit niet meer regisseren. Ja. Ik voel die behoefte niet meer. Of mijn creativiteit is er niet meer. Of ik was overal op voorbereid, op elke variant. Maar ik dacht wel, toen ik dit kreeg, dacht ik, ja, hier moet ik ja op zeggen. En daarom heb ik ook gezegd, dan maak ik het voor Lou. Dat is ons kind. Want dan, ja, of ik dan op dat moment nog wel regisseren of niet. En dit is wel een verhaal wat zo belangrijk is dat ik dat voor haar hoe dan ook wil maken. Juist voor een dochter. Juist voor een dochter, ja. Ja. Snap ik heel goed. Je hebt daarna het boek, neem ik aan, wel gelezen. Oh, verslonden. Ja. Ja. En heb je ook met de schrijfster gepraat, met Nino? Haratischwili, nou, kan het heus wel uitspreken. Dat is voor mij ook altijd even gevecht, ja, hoor. Nou nee, ik heb niet met haar gesproken voordat ik het ging regisseren. Ik heb wel tijdens de montage toevallig een interview met haar samen gedaan. Dus toen heb ik haar gesproken en dat was heel erg leuk. Ik merkte echt dat wij heel erg klikten en heel erg hetzelfde over theater dachten. Het belang van theater, maar ook de functie van theater. En ik vertelde een beetje gespannen over wat ik had toegevoegd. Ja, wat eigenlijk, dat wat ik net vertelde. Precies, ja. Dat is, ja, mijn lievelingspagina's uit het boek. Waar je net een stukje van voorlas. En ik heb dat dus toegevoegd wat eigenlijk niet mag. Omdat we hebben dus de rechten gekregen over die Duitse bewerking. En eigenlijk mag je daar dan niks meer aan veranderen. Maar toen ik het boek las, dacht ik, ik snap niet dat deze pagina's er niet in zitten. Dat is onwaarschijnlijk, want het is zo'n kern van het boek. En het is zo'n kern van ook dat personage van Nitsa, die de verteller is. En dus ook een beetje de schrijver is van het boek. Dus ik vertelde haar dat toen. En zij reageerde daar zo leuk op, omdat het voor haar een heel belangrijk moment was tijdens het schrijven, dat zij zich dat afvroeg. Zo, ik ben allemaal, ze was toen research aan het doen. En ze had net geleerd over een marteltactiek die werd gebruikt bij zwangere vrouwen. Ze zwangere vrouwen een gedwongen abortus lieten ondergaan en vervolgens hun baarmoeder verwijderde, zodat ze niet nog meer kinderen op de wereld konden zetten. En ze liep daaruit en ze moest overgeven. En ze was zo overweldigd door al dat research wat ze deed. En toen dacht ze, waarom zijn dit de deze verhalen zijn belangrijk en ze moeten verteld worden en ze moeten onderzocht worden en ze moeten verspreid worden. En iedereen moet weten dat het is gebeurd, dat het deze vrouw is overkomen. Maar eigenlijk wil ik ook zo graag de verhalen vertellen van wat je net zei. Iemand die een tuin heeft aangelegd of een huis gebouwd of een giraf ontdekt of de hals van een vrouw bezongen. En dat zijn ook zulke belangrijke verhalen om te vertellen. Zij kwam in een soort crisis terecht van wiens verhalen vertel ik eigenlijk en waarom. Nou, dat is natuurlijk, hoe krijg ik dat samen? Sowieso een hele belangrijke vraag. Ja. En ook een hele actuele vraag. Ja. En zeker als theatermaker lijkt me dat een kernvraag voor je raison d'être. Totaal. En die is heel complex. En zeker voor mij is die ook heel complex, omdat ik heel erg hou van repertoire. Ja. Van de Shakespeare's. Precies. En de, ja. Maar dat zijn natuurlijk wel verhalen die we al 1000 keer hebben gehoord. En die een perspectief wat we kennen. En ze zijn vaak ook nog eens extreem verouderd. Dus en zeker sexistisch. Heel erg mannelijk. Precies. Ja. Dus ik stel me dat heel vaak. Ik stel die vraag heel vaak. En ik kom daar soms ook wel eens in een soort crisis terecht met mezelf. Van ja, waarom wil ik dan dit toch nu doen? En is dat een soort geconditioneerdheid van mijn brein? Maar ik vind toch altijd in die verhalen nieuwe perspectieven en nieuwe inzichten in onze huidige maatschappij, die ik dan toch de behoefte voel om weer opnieuw uit te diepen. Ik wil het daar straks over hebben, want ik vind dat heel interessant. Maar eerst gaan we even naar het achtste leven. Ja. 6 generaties vrouwen. Ja. Het begint met Stasia, de grootmoeder. Maar misschien, er zijn meer dan 100.000 exemplaren van het boek hier in Nederland verkocht. Maar er zijn natuurlijk toch nog een heleboel mensen die het verhaal niet kennen. Ja. Kun jij het heel kort uitleggen waar het over gaat? Heel kort. Het zijn 1269 bladzijden. Ja, het is op een bepaalde manier heel simpel. Namelijk, het is een eeuw van Georgische geschiedenis verteld via een familielijn. Ja. Dus die begint inderdaad in zo rond 1900. En we volgen deze familie. En via hen komen we alle belangrijke politieke gebeurtenissen in Georgië komen we tegen, maar ook in hun privé leven. En het is dan voornamelijk verteld via de vrouwen. Dus ook Kostja is wel een mannelijk hoofdstuk. Elk hoofdstuk heeft de titel van een van de personages. En die zijn telkens in opeenvolgende generaties. Precies. En die maken allerlei verschrikkelijke dingen mee die wel te maken hebben met die oorlogen en de bezetting en de revolutie. Ja. En de Russische overheersing. Nou, alles. Ja. Het is gewoon meeslepend verteld. En het is dus 1269 pagina's dik. Dus het is een waanzinnig huzarenstukje om daar een theatervoorstelling van te maken. Het heeft natuurlijk ook een hele actuele link. Hè, met Oekraïne in de positie van Georgië eigenlijk. Zeker. En de Russische agressor. Was dat voor jou een motivatie of was het meer een bijkomstigheid? Dat was zeker een extra motivatie om dit verhaal nu te vertellen. Het is wel zo dat het al geprogrammeerd stond voordat de oorlog in Oekraïne uitbrak. Dus maar het is zeker er nog actueler van geworden. En ik denk ook dat als het 4 jaar geleden was gespeeld, dan hadden mensen er anders naar gekeken dan dat ze er nu naar kijken. Ik denk wel dat je dat met die bril nu bekijkt. Het wordt niet expliciet genoemd, maar je voelt die actuele relatie, die voel je heel erg als je kijkt. Nou ja, en niet alleen met Oekraïne. Ik denk ook dat we hebben veel over Gaza gedacht tijdens het maken. Dat was natuurlijk heel erg aan de hand in ons repetitieproces. En we hebben het daar veel over gedacht. Soms ook niet over kunnen hebben. Soms wel over hebben. Maar je voelt wel de hele tijd, omdat het gaat zo over wat voor trauma's er zich in de vezels van deze mensen nestelen. En hoe dat generatie op generatie wordt doorgegeven. Dat nu op dit moment bij zoveel mensen gebeurt. Je moet daar toch de hele tijd aan denken als je er naar kijkt. Want was dat de kern voor jou van het stuk, dat intergenerationele trauma? Nou, de kern, ik denk wel zeker. Ik zou eerder zeggen dat het gaat over verwerking. Wat ook met trauma en intergenerationeel trauma te maken heeft. Maar ik zou eerder verwerking zeggen dan trauma, omdat ik dat. Wat voor trauma's maken de personages mee? Je hebt net al een afschuwelijk ding verteld over die gedwongen abortus. Er zit ook oorlog, verkrachting zit erin, zelfmoord. Er zit verlies van kinderen, verlies van ouders. Maar wat er ook in zit aan trauma, en dat is iets, denk ik, wat minder vaak benoemd wordt, maar wat ik wel heel belangrijk vind, zeker als het gaat over vrouwen, is ongeleefde dromen, ongeleefde levens. Ja, mensen die danseres-helden willen worden. Of... Precies, en ik denk dat iets is waar we het weinig over hebben. En dat, kijk, we hebben natuurlijk nu onwaarschijnlijk veel kansen als vrouw. Hier in Nederland wel. Maar als ik bijvoorbeeld al naar mijn oma kijk, die zegt nog steeds zo, om de paar maanden zegt ze wel eens, oh, als ik had kunnen studeren. Of, dus er zijn zoveel generaties vrouwen met zoveel dromen, zoveel potentie, zoveel kracht, die dat allemaal niet hebben kunnen inzetten in hun leven. En dat is een vorm van trauma waar we het weinig over hebben, maar die denk ik ook heel verschrikkelijk is. Al die gefnuikte dromen, verwachtingen. Al die ongeleefde levens. Ja, daar gaat het hier ook heel erg over. De mannen in dit stuk maken ook verschrikkelijke dingen mee. Zeker. Maar toch, ze zijn minder sterk en minder veerkrachtig. Dan ze veranderen meer dan de vrouwen. Ja. En ze zijn minder in staat om zich te herstellen. Wat die vrouwen geweldig doen in dit stuk. En dat intergenerationeel trauma, dat wordt eigenlijk verbeeld door een chocoladerecept. Ja. Waar een vloek op rust. Hè? En ze geven dat aan elkaar door, dat recept. Ja. En alleen de laatste, ja, die zegt, nee, ik hou niet van chocola. Ja, dat is toch geweldig. Ja, heel mooie metafoor voor wat er gebeurt. Ja. Toen ik er was van de week, hadden jullie een ramp. Want een van de spelers, jullie hebben 9 spelers en 2 muzikantes. Ja. 11 mensen. Klopt. En een van die spelers, die dus allemaal een heleboel rollen spelen. Onwaarschijnlijk veel rollen, ja. Wat was er gebeurd? Hij heeft een teen gebroken. Ja, er is een koffer opgevallen. Ja, dat kan gebeuren tijdens het spelen. Ja, er zit een nogal wild stukje in, wat een beetje zo half paniekerig wordt gespeeld. En soms is dat dan toch net iets te ongecontroleerd. Zaten er stenen in die koffer of zo? Ja, dat is dus een goede vraag, dat weet ik ook niet. Maar in ieder geval heeft deze goede man zijn teen gebroken. Dus kon niet spelen die avond. En het was heel spannend, omdat we dachten, oké, nou, dan moeten we een versie bedenken voor vanavond, dat hij met krukken kan spelen of misschien in een rolstoel. Dus daar waren we dan de hele dag mee bezig. En ze allemaal alternatief bedenken en lichtstanden aanpassen. En toen zo langzaam in die dag bleek, ja, hij zit nog steeds in het ziekenhuis. Ze zijn nog steeds niet aan hem toegekomen. Dus misschien haalt hij het begin niet. Oké. Nou, wat moeten we dan doen? Nou, misschien Charlie Daantje, die de verteller speelt. Aan hen heb ik gevraagd, kun jij misschien dan met script in de hand dat eerste deel doen? En toen hen zo, oké, dat kan. Is wel spannend, maar nee, dat kan ik. En dat allemaal uitdenken. En toen uiteindelijk kwam hij helemaal niet. Want hij had zwelling en dat moest eerst dalen. Dus hij kon helemaal niet komen. Dus dat was heel spannend, maar we hebben toch gespeeld. Ik vond het ontzettend goed, omdat die figuur, de verteller, Nietzsche, die speelde dus met het script in de hand ook die andere rollen. En dan had hij wel een petje of een jasje aan. Ja. En dat ging eigenlijk zo goed. Ja, het past natuurlijk heel goed bij diens rol. Van verteller. Omdat het is, de hele voorstelling is, we hebben het wel eens over, op een bepaalde manier, één grote familieopstelling of zo. Het is allemaal al gebeurd. En deze hele familie herbeleeft eigenlijk weer die hele geschiedenis op deze avond. Het zijn eigenlijk allemaal geesten. Dus het paste heel goed. Dus het kon wel. Ik bedoel, we hebben hem onwaarschijnlijk gemist. En eigenlijk kan deze voorstelling niet gespeeld worden zonder Michael Müller. Maar we hebben het toch gedaan. En het was wel een vrij, het is een unieke avond. Als er zoiets misgaat, zoiets groots, dan is iedereen zo geconcentreerd en zo samen. En die spreekt elke vezel van zijn talent aan. Ik was echt onwaarschijnlijk trots op de cast die avond. Ik was daarbij en ik zat op het zijtoneel in mijn broek te schijten, maar ook wel als een soort cheerleader. Ik was zo trots op wat ze die avond deden. Het is sowieso een onwaarschijnlijk getalenteerde club mensen die dit elke avond doet. Het is niet normaal. Het zijn acteurs, maar ja. Ze kunnen ook allemaal zingen. Ja, en er wordt zo goed. Zoveel gezongen in deze voorstelling. Het is een mix van Gregoriaans gezang eigenlijk, hè, wat een soort polyfonie is. Het is polyfonische Georgische koorzang, wat een heel unieke manier van zingen is, die heel moeilijk is en wat deze acteurs dus binnen dit repetitieproces hebben ze dat geleerd? Want er zaten mensen bij van wie ik niet wist dat ze konden zingen, zoals Liz Snoeink. Ik bedoel, die heb ik nooit eerder horen zingen. Ja, die is waanzinnig. Ja, we hebben Wilco Sterke, die heeft een muziekontwerp en muzieksamenstelling gedaan samen met mij. En die is er al heel vroeg mee begonnen met dat helemaal uitzoeken. En we hebben hulp gehad van een dirigente. Een Georgische koordirigente. En zij heeft iedereen geleerd hoe dat moet en iedereen zijn partij bedacht. Ja. Maar zullen we een heel klein stukje luisteren van de playlist die op Spotify staat? Soort geluiden. Ik vond het zo mooi, zo klagelijk, zo passend bij dat boek. En zo knap live gezongen, hè? Ja, ongelooflijk. Ja, dit is specifiek een nummer wat op begrafenissen wordt gezongen. Mm-hmm. Dus dit is een soort, ja, een vorm van huilend zingen. Ja, het is een treurzang. Het is een treurzang, ja. Dit wordt gezongen als er iemand sterft. Ja, het is zo mooi. En dat is ook eigenlijk waar het over gaat. Het gaat, want dat is dan een ritueel om te verwerken, zo'n treurzang. Ja. Het stuk gaat gewoon over verwerking. En over het beest in de bek kijken. En je hebt ontzettende hoestaanvallen. Ja, ik heb zo'n kriebel. Wat erg. Zullen we nog een stukje muziek luisteren? Ja, dat gaat vast wel weer over, maar ik heb echt al maanden zo'n hoest. Ja. Die er maar niet overgaat. Vivian, de regisseur, is een lekker kopje thee voor je aan het halen. We bluffen ons er doorheen. Ja? Gaat het? Ik denk het. Zo. Liedjes hadden we het over. Ja. Muziek. Ja. Ja, ik vond het geweldig, want die twee meiden, de ene was een drummer en de andere was een singer-songwriter, Mira, ja. Die deden ook geweldig werk. Céline Akulak, die Kitty speelt, die zingt De Sterren van de Hemel. En wat er zo goed aan was dat je daardoor al die informatie die er in het boek zit, die moet je in 5 uur kwijt. Maar het wordt nooit, je zit nooit te draaien op je stoel, want er gebeurt gewoon heel veel. Ook met die beelden van soldaten en bergtoppen. Wist je allemaal gelijk dat je dat ging doen? Toen je de tekst las. Ja, het is wel zo dat ik meteen toen ik het las een heleboel beelden in mijn hoofd kreeg. Omdat je moet natuurlijk zoveel geschiedenis vertellen. En niet alles kan je vertellen in woorden. Sommige dingen moet je in beeld of in muziek of in video vertellen. Omdat anders krijg je het niet voor elkaar. Je kan gewoon niet zoveel taal verwerken op een avond. Ja, ja. Dus ik had wel meteen een heleboel beelden. Dus bijvoorbeeld, ja, ze gaan dan Simon en Stasia worden aan het begin verliefd en dan gaan ze paardrijden over de steppen. En toen dacht ik meteen al, ja, ik zou het zo mooi vinden als we dat zouden kunnen doen. En ik dacht eerst, het wordt misschien heel lelijk, maar uiteindelijk is het een heel romantisch beeld geworden dat alle spelers samen twee paarden worden waar zij op rijden. Ja, dat was een beeld dat ik meteen had. Cool. Ja. Ja, dus dat maakte de tekst bij jou los eigenlijk. En wat ik heel leuk vond was dat ook door die muziek en door die filmbeelden ontstond er een soort gelijktijdigheid van dingen. Mm. En dat zie je natuurlijk niet zo vaak. Vaak heb je op een podium maar één focuspunt, net als in een film. Terwijl dingen in het echte leven altijd tegelijkertijd plaatsvinden. Dus je had een lied die dat een emotie teweeg bracht. En dan in de hoek van het toneel werd er gevreeuwd of gestreeld. Was dat ook echt een intentie om dat op die manier die gelijktijdigheid te creëren? Nou ja, zeker omdat die hele familie leeft natuurlijk de hele tijd door. Dus je wil dat gevoel ook oproepen. En je wil laten zien dat alles speelt zich ook tegelijkertijd af. Dus de politieke situatie en het privé, dat is de hele tijd, het beïnvloedt elkaar, maar het loopt de hele tijd ook synchroon met elkaar. En ook het heden en het verleden. Dus je wil tegelijkertijd het verleden laten zien wat doorwerkt in het heden. Dus het is mooi dat je die verschillende tijden op het toneel tegelijkertijd kan laten zien, omdat je die dan de hele tijd met elkaar in verband brengt. Dus dat is wel een belangrijk element van de voorstelling, denk ik. Waar ben je het meest trots op in deze voorstelling? Wat een goede vraag. Het meest trots. Ik denk dat het zo eclectisch is. Dat we zoveel ballen hebben gehad om zoveel verschillende soorten dingen te proberen. We hebben echt verschillende genres waarvan je denkt, ja, kan dit wel? Misschien kan het wel helemaal niet. Er is echt een heel flauw stukje zit erin, waarbij we opeens even naar Sochi gaan en allemaal met heel, heel slecht dat heel snel proberen te vertellen. Een beetje flauw, een beetje soort slapstickachtig. Een comedy-stukje. Echt met een comedy-stukje zo. Dus er zitten echt. Ja, het is super eclectisch. En dat vind ik stoer eraan. Dat we hebben echt heel veel verschillende kanten. Er zit heel veel theatraliteit in. Daar ben ik heel trots. Het zijn grove streken of zo. Daar hebben we het ook vaak over gehad. Zo van laten we dapper zijn. Laten we vol gaan. En dat is wel goed gelukt, heb ik het idee. Is dat voor jou ook belangrijk in jouw vak om dapper te zijn? Absoluut. Ja, absoluut. Want het is en heel moeilijk vak en het wordt enorm beoordeeld. Ik bedoel, door iedereen die komt kijken. Even los van recensies, hè. Gewoon iedereen die komt ernaar kijken. En het gaat toch vaak over, is het nou goed of niet? Zo, dus ja, tuurlijk is het spannend. En je werkt er zo lang aan. Je wil zo graag dat het goed is, dat het overkomt wat je wil vertellen. Dus dapper zijn, ja, dat is zeker iets dat ik me telkens weer opnieuw voorneem. Om, en kost je dat moeite? Ja. Ik vind het grappig dat je zegt, dat neem ik me voor. Niet dat, dat ben ik. Ja, omdat ik denk toch, ik denk dat dit gaat werken. Maar dat is niet altijd de meest interessante keuze. Dus echt dingen uitproberen. En je moet er toch weer gaan staan. Dan sta ik daar toch voor die acteurs. Dan zeg ik, oké, nou, ik wil dan graag dat we nu dat we nu met z'n allen een paard worden. Oké, dus dan als jij dan daar gaat staan en dan wil ik een beetje deze soort beweging. Ja, dat is allemaal. Het is ook gênant. En als het mislukt, dan heb je een stom idee bedacht. En ja, dus soms is dat. Moet je dapper zijn en denken, ja, dit is een intuïtie. Ik weet niet of het klopt, maar laten we het uitproberen. Ja. Een van die dappere momenten in de voorstelling was ook het moment dat er iemand anders verleidt. Hmm. En dan gaan ze seks hebben en dan halverwege wil zij niet meer. Ja. En verkracht hij haar, mag je dat zo noemen of niet? Het is enorm actueel, omdat het eigenlijk gaat over consent. Ja. En over dat grijze gebied tussen de eerste seconde van seks hebben en de laatste. Ja, dat is ook een scène waar ik enorm trots op ben dat hij erin zit. Dat is heel moeilijk om te maken, omdat je, zeg maar, dat grijze gebied, we noemen het inderdaad ook niet de verkrachtingsscène, maar de consent scène, omdat inderdaad wat je vertelt, het is een seksscène waarin op de helft het consent wijzigt eigenlijk. Onuitgesproken, maar wel zichtbaar. Nou ja, niet onuitgesproken, gek genoeg. Maar ja, ze zegt heel erg nee, maar iedereen vergeet dat. Dat is zo interessant. Ja, ja, ik zat met mijn lief terug in de auto. Toen vroeg ik, wat vond je van die scène? En ze zeiden, ja, het is zo interessant omdat ze niet echt nee zegt. Terwijl ze zegt, ook. Ja, precies. Maar ze zegt echt 3 keer heel duidelijk nee. Maar dat vergeet je, dat is toch belachelijk? Dat is zo interessant. Ja. Maar goed, ik vond het een hele belangrijke scène om te maken. Omdat dat is echt een enorm taboe waar we het nooit over hebben. Of tenminste, ik heb het daar misschien met vriendinnen wel eens over gehad of zo. Maar dat je iemand mee naar huis neemt. Of weet ik veel, dat je met iemand in bed belandt. En dat je opeens denkt, oh, het voelt toch eigenlijk niet goed of ik wil niet, maar dat je dan niet meer durft of kan stopzeggen. Nou, ja, of heel veel vrouwen vinden dat het dan te laat is. Hè? Ja, dat je of dat niet mannen meer kan zeggen. Die denken van dan moet ik het dan maar afmaken, want ik ben er nu aan begonnen. Dus dat is in deze scène is het geprobeerd om dat heel zorgvuldig, heel precies na te spelen, waardoor je aan het eind van die scène echt niet precies zou kunnen zeggen wie hier nou verkeerd zit, wie nou wie misbruikt of verkracht. Of het is echt een enorm grijs gebied en ik denk dat we toe zijn aan dat gesprek. Ik denk dat eerst slachtoffers geloven, daders benoemen. Dat is een extreem belangrijke fase, daar zijn we ook nog niet mee klaar. Maar ik ben ook wel nieuwsgierig naar net dat volgende stapje. Net zo dat grijze gebied. Ja, vaak is het heel grijs, ja. Juist. Was het maar zo eenvoudig dat je precies wist. Precies. Dat is bij een afschuwelijke verkrachting. Ja, dan weet je, er is een dader. Maar juist bij als het gaat over consent, ja, dan is dat eigenlijk vrij ingewikkeld te benoemen. Ja, klopt. Ja, dat vind ik heel interessant. En ik ben heel erg voor dat gesprek meer voeren. Ja. Dus ik denk wel dat het in deze voorstelling goed werkt. Want ik hoorde er veel mensen over praten. En wat cool. Zelf dacht ik dat de karakters in de voorstelling zeiden, de tante Christine zei van, ja, maar zij heeft hem verleid. Ja. Dat het toch het voordeel van de twijfel bij de man kwam te liggen. De vader die kiest dan weer volledig haar kant. Ja. En zegt dat hij haar verkracht heeft. Ja. Maar ja, de waarheid ligt ook echt in het midden. Ja. Tenminste, dat hebben we echt geprobeerd te vertellen. En voor mijn gevoel is dat ook echt zo. Dus ik kan niet hem of haar aanwijzen als dader of slachtoffer. Je zou er bijna een heel stuk over willen maken. Hè? Heel graag. Over die ene scène die je gewoon helemaal minutieus uitdiept. Ja, zeker. Even voor de mensen die later de radio aanzetten. Ik praat met Nina Spijkers, regisseur. Zij maakte voor Theater Oostpool Het Achtste Leven voor Brilka. Een enorme theatermarathon van 5 uur die heel afwisselend is en zeer de moeite waard. Je hebt het vak met de paplepel ingegoten gekregen. Je vader is Jaap Spijkers, je moeder Miranda Jongeling. Allebei acteurs die elkaar al op de toneelschool hebben leren kennen. Had je loodgieter kunnen worden? Nee. Tenminste, had gekund, hadden ze volledig ondersteund, waarschijnlijk zeer aangemoedigd. Maar mijn toekomst was al vrij vroeg beklonken. Ik was al vrij vroeg niet meer uit het theater ging je weg mee te slaan. Ja, altijd. Eerst uit gebrek aan geld en oppas. En later. Echt waar? Je werd gewoon als 2-jarige meegenomen theater. Ja, joh, er lag gewoon lekker een bedje onder een onder een kapstok ergens. Ja hoor, teddybeer mee. Maar later was het echt een keuze. Ik wilde eigenlijk altijd mee. Dus ik heb ook veel gespijbeld bijvoorbeeld. En dan meegegaan op tournee. Maar zij speelde bij De Trust, een gezelschap wat best wel moeilijke stukken, geen kinderstukken. Nee, klopt. Dus ik mocht veel niet zien. Maar ik kwam er later achter toen ik was een stuk aan het lezen. Een van de fecaliendrama. Nou, dan heb je al een soort. Dus een heel vrij duistere Oostenrijkse. Ik dacht gelijk iets Oostenrijks. Ja, het zal weer Oostenrijk zijn. En ik was dat aan het lezen en toen dacht ik, ik ken dit hele stuk uit mijn hoofd. Maar ik had het nooit gezien, want ik mocht dat absoluut niet zien. Maar het bleek gewoon dat de afluister stond dan aan in de kleedkamer. Dus ik had dat stuk vaak gehoord als kind. Gewoon over de afluister. Maar ik kende het gewoon, dus het zit ergens. Is waarschijnlijk zeer ongezond. Maar deze hele Oostenrijkse drek zat ergens in mijn DNA vastgeklonken. Maar je was als kind al gebiologeerd door theater? Totaal, ja. En wat was het wat je zo aantrok? Ja, maar hoe kan het niet de wereld voor een van kind je aantrekkelijk ouders zijn? Nee, dat, ja, bedoel, zeker. Want ik wil natuurlijk graag bij hen zijn, betrokken zijn. En dat ik denk dat elk kind dat mm-hmm. heeft. Maar ja, hoe kan theater niet aantrekkelijk zijn voor het kind? Het gaat over spelen. Het gaat over de magie van spelen. Van dingen die echt en niet echt tegelijkertijd zijn. Het gaat over transformeren, werelden oproepen. Ja, dat is een zeer, zeer romantische plek om te zijn. Voor iedereen, maar zeker voor een kind, denk ik. Maar is je broer ook in het theater terechtgekomen? Nee, dat is wel een heel goed punt. Die heeft een totale weerzin ontwikkeld. Ja, dat lijkt me ook een hele goede optie. Dat je denkt, god, die wereld waarin ik alsmaar moest zitten, ja, waar ik niks mee heb. Klopt. Maar voor jou had het aantrekkingskracht en jij ging je neefjes en nichtjes regisseren. Dat was ook al een dwang die je had, een soort of een drang bedoel ik. Ik denk dat dwang best klopt hoor. Oh echt? Ja, volgens mij was ik vrij dwingend, ja, en vrij dominant, ja. Natuurlijke autoriteit noemen ze dat. Ja, misschien, ik weet het niet. Ik vind het vrij gênant, maar. Wat liet je ze spelen, je neefjes en nichtjes? Ja, dat weet ik dus niet meer. Ik weet hier dus sowieso niet zoveel meer van. Dit is mijn familie vertelt mij dit, maar. Ik heb hier niet heel actieve herinneringen aan het regisseren van mijn familie. En je wilde geen acteur worden? Zeker, dat was altijd eerst mijn plan. Dus echt vanaf mijn zesde tot mijn negentiende of zo wilde ik eigenlijk actrice worden. Of acteur worden. En toen. Maar dat is ook logisch, want als je kijkt naar toneel of naar film, zeg maar, je ziet acteurs. Dus je komt er pas veel later achter wat voor andere beroepen er allemaal in dat theater nog meer zijn. Dat je ook lichtontwerper kan worden, of dramaturg, of regisseur. Of kapster. Kapster, zeker. Ja. Dus toen ik daar eenmaal achter kwam, toen dacht ik, oh ja, regisseur, dat past veel beter bij mij. Dan. En waarom past dat zo goed bij je? Wat heb jij in je karakter waardoor dat zo goed past? Ja, ik denk een heel groot over bewustzijn, wat voor een acteur flink in de weg kan zitten. Omdat een acteur zich over moet geven? Ja, acteurs. Het is heel vaak als je vraagt van, hey, hoe ging het vanavond? Was het fijn? Dan is het of heerlijk, ja, of nee, ik was totaal helikopter. En dat, wow, dat is zo'n ding wat acteurs dan zeggen. Dan hebben ze het gevoel alsof ze boven zichzelf hangen zweven en beoordelen. En kijken en beoordelen en mening hebben. En dat ze niet in het moment daardoor zitten. Dus dat heb ik heel erg. Dat is een heel groot overbewustzijn. En ik denk dat ik gewoon ook over meer dan alleen maar spel, dingen, ja, fantasieën en gedachten had. Waardoor ik, ja, als regisseur dat beter al mijn creativiteit kwijt kon dan als speler. Een beetje wat je vertelde, dat je dan een script leest en dat je gelijk allerlei beelden voor je ziet over, ja, hoe het eruit moet zien. Ja. Ja, precies. En je ouders, of je vader regisseert in ieder geval ook. Ja. Je moeder heeft ook andere kanten van het theater verkend. Heb je dan met hun veel contact over zo'n voorstelling als die je nu gemaakt hebt? Zeker. Ja? Ja. Ik moet wel zeggen dat vroeger hadden we het echt heel veel over werk. En sinds ik moeder ben leuk geworden. Voor je broer. Ja, heel verschrikkelijk voor mijn broertje. Echt een trauma voor mijn broertje. Maar sinds ik moeder ben, hebben we het ook gewoon heel veel over Lou. dus we hebben het iets minder over werk. Wat misschien ook wel gezond is. Maar het zijn absoluut de mensen bij wie ik altijd voor advies en voor inspiratie en voor onzekerheden. Heb je nooit af willen zetten tegen je ouders? Nee, het was niet echt nodig. Nee. Het was niet echt nodig. Ik heb wel zo'n boze fase gehad, denk ik. Maar ik heb nooit heel erg dat rebelleren of dat afzetten. Ik heb die behoefte nooit gehad, omdat ik heb hele leuke ouders gewoon ook echt. Het zijn echt fantastische mensen. Zo lief. Zo fijn, zo empathisch. Dus ja, ik heb dat niet nodig gehad. Nee, en je kreeg de vrijheid die je wilde. Ja, en ik was ook echt al heel vroeg heel zelfstandig. En ook wel een soort verantwoordelijk. Dus ja, was het misschien ook gewoon niet nodig. Niet wat gezond is, hoor. Ik bedoel, het is niet iets waar ik dan heel trots op ben. Ik denk ook misschien was het heel goed geweest als ik... Ik weet het niet. Volgens mij zijn er geen wetten voor. Nee, misschien niet. Het ene kind zus en het andere kind zo. En ja. De ouder zo. En... Dat is waar. Je bent theaterwetenschappen gaan studeren. Daarna ben je overgestapt op regie. Je hebt heel veel gedaan voor toneelschuur en heel veel stukken gemaakt. Maar je hebt ook één keer een stuk met je vader gemaakt, toch? Je hebt je vader geregisseerd ja, in The Nether, heet het? Ja. Hoe was dat dan? Zo leuk. Echt? Ja, ontzettend leuk. Ja, ja, ik vind Jaap een briljant acteur. En ik denk echt wel dat ik dat kan zeggen, los van dat het mijn vader is. En dat kon ik eigenlijk nog beter door met hem te werken. Doordat ik voelde, oh, ik kan echt alles van jou vragen, want jij kan alles spelen. Ik vond het ontzettend leuk. Het is wel... hij zal weer geïrriteerd zijn dat ik dit zeg. Maar hij was wel heel koppig. En ik denk echt? Ja, en ik denk wel koppiger... dat hij zich heeft gepermitteerd om koppiger tegen mij te doen dan hij tegen andere regisseurs zou doen. Kun je een voorbeeld doen. Geven daarvan? Ja, nou, dit was ook wel... The Nether was een vrij complex sci-fi theaterstuk waar allerlei verschillende tijdlijnen door elkaar zaten. En er was op een gegeven moment een soort punt dat hij gewoon weigerde te erkennen wat nou de werkelijke chronologie was van dat stuk. En ik zei, Jaap, maar het is echt... Ik heb echt gelijk gewoon. Je hebt het gewoon mis. Nee. En dat heeft hij echt lang volgehouden. Tot echt iedereen zei, Jaap, ze heeft gewoon gelijk. Geef het nou maar gewoon toe. Dus dat bijvoorbeeld was een En is dat dan ook omdat hij ook regisseur is? En zo zijn eigen interpretatie heeft over de materie? Oh nee, dat denk ik niet. Want we hebben het altijd leuk gevonden, ook als we niet samenwerkten, om dat met elkaar te delen. En onze smaak lijkt heel erg op elkaar, denk ik. En dus nee, het is niet, het is geen ego-ding. Het is niet dat hij dan in zo'n proces een ego heeft en denkt, ja, maar ik ben ook regisseur of ik heb veel meer ervaringen of ik weet het beter. Dat is het helemaal niet. Het komt wel vanuit een intrinsieke behoefte om het best mogelijke voor het stuk samen te maken voor het stuk. Ja. Ja. Grappig. En met je moeder, heb je ooit met je moeder samengewerkt? Jazeker, wij hebben samen een film gemaakt. Wat vroeger de One Night Stand was. Dat is zo'n korte NPO-reeks voor beginnende makers. Precies. Meestal. Ja. En zij heeft die geschreven en ik heb die geregisseerd. Dus dat was een geweldige samenwerking. Dat was heel erg leuk. Ja. En ben je veranderd in je regie en in je makerschap sinds je zelf moeder bent? Ja, ik denk op een bepaalde manier heel erg, maar in mijn kern niet. En dat vind ik ook wel heel geruststellend. Zo, ik ben nog steeds hetzelfde mensje met dezelfde kern en dezelfde inspiratie en dezelfde belangen. En dat, maar het is wel... Ja, het is op een of andere manier en gerelativeerd. Dus werk is op een bepaalde manier minder belangrijk voor me geworden. Omdat ik nu moeder ben en dat mijn belangrijkste functie is in het leven. Nu voor dit mensje zorgen samen met mijn lief. En aan de andere kant is werk belangrijker dan ooit voor mij geworden. Omdat ik het gevoel heb dat ik dat ook voor haar doe. Ja. En dat ik een soort... Ja, ik bedoel, dat heeft helemaal nog geen boodschap aan, want die meid is 14 maanden. Maar dat ik een werkende moeder, een succesvolle vrouw ben, dat is wel iets wat ik ook voor haar doe. Voor haar wil zijn, voor haar wil laten zien. Zo laten zien dat je alles kan wat je wil en dat samen gaat. Dat je en een goede moeder en een aanwezige moeder kan zijn en een succesvolle vrouw. Hardwerkende vrouw, ja. Je zei net van in kern ben ik niet veranderd. Wat is de kern van jouw regisseurschap? Ik denk empathie en een hele grote nieuwsgierigheid. Naar wat mensen beweegt? Ja, ik ben echt eindeloos nieuwsgierig naar mensen. Naar waarom mensen handelen zoals ze handelen. Hoe de psychologie van de mens in elkaar zit. Waarom mensen elkaar aandoen wat ze elkaar aandoen. Zowel de schoonheid als de lelijkheid. Dat vind ik eindeloos fascinerend en belangrijk om te blijven onderzoeken. Ik denk dat. En tonen. Meer, en tonen, ja. Ja. Ja. In het begin van het gesprek zei je dat je altijd zoveel gevonden had in het klassieke repertoire. Ja. Waarom fascineert dat je zo, die eeuwenoude stukken? Ik hou heel erg van taal. En ik hou heel erg van geconstrueerde taal. Nou ja. Dus daarom hou ik ontzettend van Shakespeare of van Schiller of Goethe. Dat vind ik waanzinnig. Maar ook bijvoorbeeld van een Werner Schwab en... Die ken ik niet. Wie is Werner Schwab? Dat is zo'n Oostenrijkse duistere schrijver, bijvoorbeeld. Mm-hmm. Maar die heeft ook extreem geconstrueerde taal. Daar hou ik heel erg van, dat je erover moet nadenken. En dat het niet spreektaal is. En dat vind ik vaak in repertoire. Maar wat ik eigenlijk prettiger nog eraan vind, is dat het gedateerd is. Dat inspireert mij eigenlijk altijd heel erg. Dus de discrepantie tussen hoe mijn wereldbeeld is en hoe het wereldbeeld is van zo'n repertoirestuk, die botsing daartussen, die wrijving, daar zit een hele grote bron van creativiteit voor mij. Ja, want die thematiek is universeel, want daarom kun je het ook op elkaar leggen eigenlijk. Ja. Maar wat dan niet past, dat is wat jou interesseert. Precies, en daar zit een soort... Daar voel ik een potentie voor een soort commentaar vanuit de makers op dat moment. Dus ik samen met mijn team van acteurs en artistiek team. Een soort commentaar op dat stuk. Waardoor je ook een soort commentaar op het hier en nu kunt hebben. Je hebt dat gedaan bijvoorbeeld door bij Temme van de Feeks de mannenrollen aan de vrouwen te geven. Ja. En andersom. Ja. Je snapt niet dat iemand er nog niet eerder op was gekomen. Ik was ook niet de eerste, hoor. Dat is echt wel vaker gedaan. Ik vond het wel een gouden move. Ja, in Engeland was het al wel een keer gedaan. En het is natuurlijk... klassiek werd het zo gedaan. Toen Shakespeare zijn stukken schreef, werden alle rollen gespeeld door mannen, omdat vrouwen niet eens op het toneel mochten staan. Dus in die zin is het wel... past het heel erg bij Shakespeare. Maar bij dit stuk... Het is zo'n seksistisch stuk. En dat voel je nog meer op het moment dat je die rollen omdraait. Dus het was ook een soort... Omdat het dan nog ridiculer wordt eigenlijk. Ja, en omdat je een soort brilletje meekrijgt daardoor. Je krijgt een soort genderbrilletje. Een soort seksenbrilletje, waardoor je alles gaat bekijken. En dan voel je pas hoe seksistisch dat stuk eigenlijk... Wat waren de reacties? Ja, het was heel interessant. Er waren echt mensen... Er waren ook mensen die zoiets hadden van... Nou, meisje, wie denk je wel niet dat je bent... dat je dit met Shakespeare doet? Heb je geen respect? Echt? Ja. En er zit een soort rare misvatting in... dat het moment dat je iets met zo'n stuk... zo'n klassieker doet... dat is omdat je denkt... dat jij beter bent, net zo groot bent als dan die schrijver. Terwijl het is echt... er iets mee doen is gewoon een poging om het niet te laten uitsterven. En als we Shakespeare's alleen maar zouden opvoeren zoals het toen geschreven is... dat slaat nergens op. Dat is oer saai. Daar heeft echt helemaal niemand iets aan. Zo, theater is geen museum. Dus de enige manier om die dingen levend te houden... is om door er iets mee te doen. Dus en dat heeft niks te maken omdat ik denk dat ik beter ben dan Shakespeare. Mijn god, nee, ik verafgoot Shakespeare. Maar ja, het is mijn ode aan Shakespeare... juist door er aan te morrelen om te zorgen dat het leeft. Dat het over nu gaat. Dus dat waren reacties. Maar er waren ook mensen die zeiden, ja, dit is... echt abject. Dit is zo seksistisch dat het lijkt alsof jullie als makers zelf seksistisch zijn. Maar er waren ook bijvoorbeeld heel veel jonge mensen die het heel bevrijdend vonden, omdat die bijvoorbeeld zelf op zoek waren naar hun genderidentiteit en zich heel erg gezien voelde door die voorstelling die dat ook aan het onderzoeken was. Ja. Dus ja, heel veel verschillende reacties eigenlijk. Jij bent eigenlijk zelf ook een andere regisseur geworden na de hele MeToo-beweging, toch? Dat denk ik wel, ja. Ja. Wat voor invloed heeft dat gehad op je werk? Het heeft een soort woede ontketend en een soort inzichten gegeven. En het heeft me heel erg duidelijk gemaakt dat ik daarvoor op een bepaalde manier ontkende dat ik een vrouwelijke regisseur was. Oh, ik ging er heel erg prat op dat ik ben gewoon een regisseur. Het heeft er niks mee te maken dat ik een vrouw ben. Terwijl ik nu denk, ja, dat is echt de grootst mogelijke onzin. Ik ben regisseur en ik ben een vrouw. En dat ik vrouw ben, maakt dat ik een bepaalde blik heb op de wereld en op rollen die heel anders is dan die van een man. En dat moet ik koesteren, want dat perspectief, dat is belangrijk en dat is een perspectief wat we ook heel lang hebben gemist. Wat ik ook heb gemist, wat ik in mijn jeugd, ik heb gewoon heel erg veel voorstellingen en films en kunst gezien van mannen. Dat heeft mij gevormd en ik denk ook dat ik daardoor zo lang heb ontkend, omdat ik dacht, als ik daarbij wil horen, nou, I better be one of the guys of zo. Ja. En nu ik denk dat heel veel vrouwen dat gedaan hebben. Zeker. Natuurlijk. Ja, zeker. En ik denk nu, nee, ik wil dat helemaal omarmen. Ik heb dat ook helemaal omarmd. Mijn perspectief is dat van een vrouw. En dat is heel goed, want daar hebben we nood aan. En betekent dat dan ook dat je, we hadden het net over dat Shakespeare-stuk, maar dat je ook, dat je werkwijze ook veranderd is? Dat je de dingen anders aanvliegt nu je een vrouw durft te zijn en niet meer one of the guys hoeft te zijn? Ja, zeker. Ik ben wel een soort zoektocht begonnen een paar jaar geleden naar wat voor soort leider ik wil zijn. En wat voor vorm van leiderschap er echt goed bij mij past. Omdat ik denk dat ik lang iets heb nagedaan wat ik bij anderen heb gezien. Wat ik bij mannen heb gezien. En kun je daar een voorbeeld van geven? Nou ja, ik ben gewoon opgevoed door in repetitieruimtes van Teu Boermans te zijn. Bijvoorbeeld. Wat een fantastisch regisseur is, waar ik extreem veel van heb geleerd. Maar dat is echt wel heel erg een man. En daar is helemaal niks mis mee. Alleen, ik heb een soort dingen gekopieerd van hem die helemaal niet passen bij hoe ik als leider ben. En zijn dat bijvoorbeeld autoritaire dingen? Ja, denk ik ja. Mm-hmm. Autoritair, maar ook denk ik een soort wereldbeeld, wat je toch een soort meeneemt. En daar heb ik me aan moeten ontworstelen. En ik heb heel lang een heel, ook gewoon überhaupt zeggen, mijn idee is het beste. Ik ben hier de leider. Jullie moeten doen wat ik zeg. Ik heb heel lang een heel ongemakkelijke relatie gehad met mijn eigen autoriteit. En dat begint nu langzaam een beetje op zijn plek te vallen. Dat ik voel dat er een soort feminien soort leiderschap, een zachte kracht waar je mee kan leiden, die mij heel erg bevalt en waar ik voel me veel meer in mijn element en veel meer op een goede plek met mijn creativiteit daardoor. Kun je een voorbeeld geven van hoe je dat vrouwelijk leiderschap of dat vrouwelijk regisseurschap hebt toegepast bij het achtste leven? Ja, dat denk ik wel. Sowieso, de mens is het allerbelangrijkste. Dus de mens gaat voor, altijd, voor het werk. Dat is iets wat evident klinkt misschien, maar wat zeker binnen het theater, waar een soort the show must go on-achtige mentaliteit. Dus dan heb je het over de acteurs en de andere mensen die meewerken aan het stuk. Überhaupt iedereen. Zo was bijvoorbeeld een punt in de montage. De montage is wanneer alles samenkomt. Dus wanneer je licht en geluid en alles samenvoegt in het theater. Dus de stap naar de première toe. Was er op een gegeven moment een soort discussie, omdat het ging over of er die schermen die we gebruiken, of die ook nog de lucht de films in zouden op gaan. Geprojecteerd ja, precies. Worden, ja. Of die ook nog aan de trekkenwand zouden gaan, allemaal nog de lucht in zouden gaan. Nog een soort extra effect. En dat was de techniek aan het doen. En ik zag hen daar zo mee bezig. En ik dat ging eigenlijk niet zo goed. En ik vroeg daarnaar en toen bleek dat als we dat zouden willen, dat het betekende dat het hele technische team tijdens de laatste pauze heel hard moest doorwerken. En eigenlijk daardoor geen pauze zou hebben. En dat het eigenlijk fysiek net niet zou trekken. Toen heb ik gezegd, maar dan doen we het toch gewoon niet? Dat gaan we dus niet doen. Terwijl vroeger was het dan, je beukte gewoon door. Terwijl ik denk dan, ik wil gewoon dat iedereen zich veilig en prettig voelt. En dat is belangrijker, want uiteindelijk draagt dat ook bij aan de kwaliteit van een voorstelling. Misschien meer nog dan zwevende koele schermen. Dus dat is bijvoorbeeld een voorbeeld van waar dan de mens, denk ik, belangrijker is. Grappig, ik herken het wel, dat gevoel dat je altijd maar door moet beuken en dat iedereen maar gewoon zijn volle 300% inzet moet geven voor dat wat jij nastreeft. Ja. Dat het eigenlijk gewoon, het werkt ook niet op den duur. Nou, soms, ik zeg maar, een soort Champions League theater maken. Ja, het werkt ook soms wel, maar... Nee, maar je weet wat er dan gebeurt. Het kan wel ten koste gaan van mensen, inderdaad. Ja. Ja, en dat is wel iets waar... Dat wil ik gewoon absoluut niet. Dat het ten koste gaat van de mens. Dus als iemand zegt, ik moet echt even naar huis, want ik moet even mijn kind zien, dus ik wil niet deze avond doorwerken, ja, dan vind ik dat belangrijk. Dus dan ga ik dat mogelijk proberen te maken. Bijvoorbeeld. Maar een ander voorbeeld is dat we, wat ik echt prachtig vond, was ons ritueel om elke maandagochtend samen in te checken en elke vrijdagmiddag samen uit te checken. Hoe ziet in- en uitchecken eruit? Ja, dus dan zaten we met het hele, met iedereen die dan in de repetitie was. Dus dat is dan van stagiair, productieleider, tot acteurs, tot mij, tot regieassistent, iedereen. Iedereen die daar was. Dan vertelde je even hoe het ging. En, met jou in een kringgesprek of zo. Ja, dus wat je wilde delen, kon je dan delen. En dat was dan, dat kon variëren van, mijn verstandskies komt door. Dus ik heb echt heel veel pijn. Dus dat vind ik heel afleidend. Ja. Maar dan moet weten jullie dat. Ja. Maar ik ben er wel en ik ga keihard werken vandaag. Ik ben zo bezig met wat er nu aan de hand is in Gaza, dat ik merk dat ik het daar meer over wil hebben tijdens het proces, omdat ik vind dat het te weinig over gaat. En terwijl onze voorstelling erover gaat, bijvoorbeeld, zulke grote dingen ook. En vond ik een heel mooi ritueel, omdat iedereen op dat moment even belangrijk werd. En dat je erkent dat je je privé meeneemt in je werk. En dat nog steeds heel professioneel kan zijn. Want het was echt niet zo van, dus ik ga niet zo mijn best doen vandaag, want ik heb slecht geslapen. Maar dat je even zegt, zo gaat het met mij. Zo voel ik mij nu. En dat heeft invloed. En vond ik zo bevrijdend. Dat ik ook durfde te zeggen, bijvoorbeeld als regisseur, als leider, ja, ik ben een beetje onzeker geworden vorige week heel even. Dus ik vind het opeens even spannend vandaag om hier voor jullie. Dat kon, dat daar ruimte voor was en dat we elkaar daarin konden opvangen. En die liefde, heeft het proces zoveel mooier en creatiever gemaakt en veiliger. Het wekt heel veel empathie natuurlijk, want je begrijpt waarom die ene vervelend doet, want die heeft die verstandskies. Precies. En, en het is echt niet een manier om minder hard te werken. Sterker nog, ik denk dat we daardoor harder zijn gaan werken. Maar ook dat we zijn de hele tijd bezig geweest met elkaar beter maken. Elkaar ondersteunen, elkaar zien. En ik denk dat is wel de manier waarop ik graag wil werken. En ik zelf ook het best ben. Ja, en waarin iedereen kan groeien. Ja, dat denk ik wel. Je gaat nog heel veel, het Oostpool gaat nog heel veel dit stuk spelen. Ben jij er iedere keer bij? Oh nee, nee, nee. Oh, nee. Nee. Hoe vaak ben je er nog bij? Ik kom zeker af en toe kijken. En als iemand mij belt en zegt, hey, het gaat even niet zo lekker, volgens mij gaat het de verkeerde kant op of zo, dan ben ik er natuurlijk meteen. Maar ik probeer ook te zeggen, nu is het van jullie. Ja. Het is nu jullie voorstelling en die mogen jullie doen zoals jullie nu voelen dat het moet. Ik heb ervan genoten. Ik raad iedereen aan om te gaan kijken naar het achtste leven voor Brielke. En het toert nog door het land de komende tijd in Drachten, Dordrecht, Hengelo, Den Haag, Tilburg, Eindhoven en Amsterdam. En daarna nog tot eind juni, geloof ik, hè? Ja. Ja. Heel erg bedankt voor je komst naar de studio, Nina Spijkers. En heel veel succes met alles wat je gaat doen. Dit was Nooit meer slapen, maandag Femke met Maurits de Bruin. Hij is schrijver, zijn boek heet Man maakt stuk. Straks op deze zender podcastgids Vink. Ik zeg nog even, abonneer je op onze podcast. Dan kan je luisteren waar en wanneer je wil. En ik wens je een hele goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.